Middernacht, het begin van dinsdag 2 mei. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Sinds december zijn er in Oekraïne meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, meldt de VS. Er zouden zo'n 80.000 Russen gewond zijn geraakt sinds eind vorig jaar. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Volgens het Witte Huis hoorden ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. De man die vanavond bij station Groningen bovenop een bouwkraan klom is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor tienen wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. Daarop hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog niet helemaal duidelijk. Het station werd enkele uren afgezet en het treinverkeer platgelegd. De NS meldt dat de treinen inmiddels weer volgens de dienstregeling rijden. Criminelen kiezen de laatste tijd vaker voor vuurwerk en geïmproviseerde brandbommen om elkaar mee aan te vallen dan voor vuurwapens. Dat zegt de politie in Rotterdam na de aanslagen in de regio in de afgelopen maanden. Waarom criminelen meer van zulke bommen en vuurwerk gebruiken is onbekend. Dit jaar zijn er 50 explosies geweest in de regio Rijnmond. Ook afgelopen nacht ging een vuurwerkbom af, dit keer voor een koffieshop in het centrum van Rotterdam. Op een veiling in Dallas gaat een grote collectie spullen uit Amerikaanse films en series onder de hamer. Onder meer de bar uit de tv-serie Cheers en het originele Superman-kostuum van acteur George Reeves uit de jaren 50 worden geveild. De verzamelaar wilde de spullen eerst onderbrengen in een museum, maar toen dat plan mislukte, besloot hij zijn collectie te verkopen. Online is zowel voor de bar als het Superman-pak inmiddels al meer dan $1000 geboden. Het weer tot besluit. Het is droog en er zijn opklaringen. Vannacht bewolking en hier en daar wat motregen bij ongeveer 7 graden. Morgen is het eerst bewolkt. In de middag schijnt de zon vaker. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het noorden valt wat lichte regen. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de eerste regels van het boek dat mijn gast van vannacht schreef over haar opa, krijgt ze advies van haar vader. Hij zegt: dan kun je elk citaat van opa laten beginnen met godverdomme, dat is mooi overzichtelijk. De lezer ziet onmiddellijk een man voor zich die mopperend en vloekend door het leven gaat. Vannacht is onderzoeksjournalist, fotograaf en schrijver Hester den Boer mijn gast. Ze deed een bachelor religiestudies en een bachelor Russische taal en cultuur en ook een master Holocaust en genocide studies. Ze werkte daarna onder andere voor de Groene Amsterdammer. Ze is deel van het onderzoekscollectief SPIT en met haar werk is ze genomineerd voor de European Press Prize en de Loop. Eerder schreef ze al het boek Onderdrukt door de Verlosser over de verwerking van het Stalinistische verleden in Rusland. En nu is er Kamp Erika. Een boek dat het verhaal vertelt van het Nederlandse concentratiekamp Erika in de Tweede Wereldoorlog. En voor wie niet thuis denkt, Kamp Erika, nooit van gehoord, dat gold ook voor mijn gast van vannacht. Ondanks haar studie was ook zij niet bekend met het concentratiekamp bij het Overijsselse Ommen, waar geweld aan de orde van de dag was. Wie ze wel kende, was haar godverdomme roepende opa. En ook over hem gaat dit boek. Want haar opa was tijdens de bezetting een van de gevangenen in kamp Erika. Hij sprak er naderhand nooit over en pas na zijn dood is mijn gast op zoek gegaan naar dit stuk van zijn en onze geschiedenis. Dat ze optekende op zo'n heldere en invoelende wijze dat wie dit boek uit heeft begrijpt waar al die godverdommes vandaan moeten zijn gekomen. Hester den Boer is geboren in 1981. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Kon hij goed vloeken, je opa? Ja, dat was wel een van zijn specialiteiten. En als er iets misging of gewoon de hele dag door? Nou, nee, niet de hele dag door. Nee, dat zeker niet. Nee, als hij boos was, als hij het gevoel had dat hem iets werd aangedaan of dat hij zich moest laten gelden, dat was niet op dagelijkse basis, nee. Wat voor man was je opa? Ja, ik had als kleindochter best wel een goede band met hem. Het was wel een avontuurlijke man, vond ik. Hij woonde altijd op campings. Dus het was altijd al een feest dan als kind om dan naar hem toe te gaan. En hij vertelde altijd allerlei spannende verhalen over vroeger. Dus dat was een beetje mijn beeld van mijn opa. Maar er waren ook wel andere verhalen over hem die ook altijd wel de ronde deden over dat hij woedeaanvallen had. Dat hij vroeger als bij zijn gezin met jonge kinderen wel agressief was kon zijn naar zijn kinderen, naar zijn vrouw. Dus dat waren een beetje de twee kanten van hem die, ja, die ik gewoon ook als gegeven aannam. Als maar die tweede vroeger. Kant die zag jij niet? Zag ik minder, nee. Nee, dat was meer van... Ik wist dat het er was, omdat daar veel verhalen over waren. En ik heb het ook wel eens meegemaakt als kind dat hij ruzie had met mijn oma, dat ik dat hoorde en dat dat ook wel gewelddadig leek te zijn. Wat ik dan hoorde vanuit de slaapkamer daarnaast toen ik daar logeerde. Dus ik maakte wel wat ervan mee, maar ja, zijdelings. En ik denk dat je als kind toch dingen neemt zoals ze zijn en daar dan nog niet zo heel erg over nadenkt. Maar dat vond je niet eng of zo? Nou, ik vond dat toen, die specifieke keer die ik ook in mijn boek beschrijf, vond ik wel heel, ja, dat vond ik misschien niet eng, maar wel heel, ja, misschien bedreigend of zo. Dat het, ik had niet het gevoel dat ik zelf bedreigd werd, maar wel dat het een onveilige situatie was. En ik hoorde mijn oma toen ook roepen van stop, niet slaan. En ja, wij waren natuurlijk, ik was er met mijn broertje of met mijn oudere broer. We sliepen daar samen in die andere slaapkamer. Dus we zaten wel recht op een bed toen van, hey, wat is dit en wat gebeurt er? Dat was iets wat ik niet kende, verder ook niet. Bedoel, mijn ouders deden dat nooit op die manier. Dus dat was voor mij ook wel een nieuwe situatie. Ja, dat is gewoon eng. Ja. Maar tegen jou was hij aardig? Ja, voor zover hij dat kon, was hij altijd wel aardig. Ja, ik had ook altijd wel het gevoel dat hij het leuk vond als ik er was. Dat hij daar altijd wel, nou, dat hij dat al op prijs stelde. Dus we hadden wel een soort onuitgesproken band met elkaar. En ik begreep dat als hij jou naar school vroeg, dat het vooral niet om cijfers hoefde te gaan. Nee, hij vond het altijd wel heel leuk als je iets deed wat eigenlijk niet mocht. Dat je kattenkwaad had uitgehaald of dat je gewoon verhalen vertelde over, ja, avonturen die je had beleefd of dingen die je had gedaan, reizen die je hebt gemaakt. Dat waren meer de dingen waar hij geïnteresseerd in was dan dat je heel netjes, braaf de regels volgde en goede cijfers haalde. Het hoefde niet in het gelid? Het hoefde niet in het gelid, nee. En je... Hij is ook de grote belastingontduiker. Dus hij, noem jij hem, of het grote belastingontduiken. Ja. Dus hij liep ook niet helemaal in het gelid. Nee, hij was... Hij had zichzelf uitgeschreven uit Nederland. Al in 1987, geloof ik, zag ik op zijn burgerlijke staat. Hoe noem je dat? Ja, waarin je ziet waar iemand gewoond heeft in zijn hele leven. Vanaf 1987 staat er met grote letters buitenland. Alleen dat, buitenland. Alleen buitenland, ja. Dat was wel bijzonder om te zien. Zo in hoofdletters. En dat was ook wel... Ja, dat was ook wel heel erg wie hij was. Hij was eigenlijk altijd wel proberen zich te onttrekken aan het leven in Nederland. Toen hij woonde, als hij in Nederland was, woonde hij op een camping. Hij had een staakcaravan op verschillende plekken in Haaksberg. En later ook, of eerst in Ommen, later in Haaksbergen. Waardoor hij geen huis had en dus geen WOZ-belasting hoefde te betalen en ook geen ingezetene was van in Nederland, want hij was de helft van het jaar was hij in het buitenland en hij stond ingeschreven eerst bij zijn dochter in Curaçao en later bij zijn andere dochter in Israël die met een Joodse man getrouwd is en daar naartoe is verhuisd. Dus zodat hij eigenlijk geen belasting hoefde te betalen, dat was een beetje zijn ding. Maar had hij zo'n hekel aan de Nederlandse staat? Ja, ik denk een combinatie van een hekel hebben aan de Nederlandse staat en gewoon een beetje ritselen. Dat hij dat op die manier kon regelen voor zichzelf, om het zichzelf zo goed mogelijk te maken. En daar zijn er meer van natuurlijk. Daar zijn er meer van, ja. Dat, Jij besluit op een dag om hem te gaan interviewen. Ja. Weet je nog waarom je dat wilde? Ja, toen was hij op een gegeven moment... Hij is best oud geworden, 96. Hij is pas in 2018 overleden. Toen hij een jaartje of 90 was, 91... toen had ik wel echt het gevoel dat ik wilde weten wat hij had meegemaakt in de oorlog. Ik wist dat niet precies. Er gingen verhalen over dat hij in Westerbork had gezeten als niet-Joodse man. En het was heel duidelijk dat hij toch wel getraumatiseerd was. Dus dat idee had ik altijd wel heel erg bij hem. Omdat hij toch wel veel gekke dingen had. En ook met die woedeaanvallen. En de oorlog lag wel altijd heel gevoelig bij hem. En op een gegeven moment dacht ik, en ik studeerde ook Holocaust en genocide-studies, dus ik was sowieso ook geïnteresseerd in die periode. Dacht ik van, ik wil hem wel gewoon eens vragen wat er nou precies gebeurd is, want ik had het daar nooit met hem over gehad. En er was ook heel weinig over bekend. Dus toen heb ik hem wat gevraagd en hij zei in eerste instantie goed. Dus daar was ik al heel blij mee. Maar de avond voordat hij zou, voordat ik bij hem langs zou komen, toen belde hij me op, huilend. En zei hij van, ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik kan er niet over praten. En, had je dat verwacht? Nee, ik schrok daar heel erg van. Ook omdat hij moest huilen. Ik had mijn opa nog nooit horen huilen. En ik had er misschien ook tot dat moment niet zo bij stilgestaan Hoe getraumatiseerd hij eigenlijk was en hoe moeilijk hij het vond om daarover te praten. Dat ik denk dat je dat misschien wel in meer families zo is, dat als iemand zoiets heeft meegemaakt en er wordt nooit over gesproken, het wordt een soort gegeven of zo. Het was gewoon altijd zo dat opa had in Westerbork gezeten en hij had moeite met de oorlog. Maar punt, ja, precies. Veel meer dan dat was het ook niet in mijn belevingswereld. Dus op het moment dat hij mij opbelde, toen pas besefte ik van hoe diep dat bij hem zat. Maar hij zei af. Hij zei af, ja. Dus dat was wel even slikken, maar ik schrok ook vooral van zijn reactie. En toen was ik daarna ook een beetje voorzichtig van, ik wil ook niet hem daar te veel mee belasten. En mijn tante, die belde me ook op van, wat heb je gedaan met opa? Hij is helemaal van slag. En het was ook net in die periode rond 4, 5 mei, dus dat was sowieso een periode. Dan komt het allemaal op je af. Dat het allemaal op me afkwam. Dus dit was denk ik net de druppel die hem dan, dat hij daar toch helemaal een beetje van slag was geraakt. En toen ben ik daarna wel bij hem op bezoek gegaan. Omdat ik dat gewoon wel vaker deed. En ik wilde ook gewoon even kijken hoe het met hem was. En toen heeft hij wel wat flarden verteld over dat hij was geslagen. En dat huilend. En maar echt zo flarden van informatie waar niet echt een coherent verhaal van te maken was. En jij durft ook niet door te vragen? Nee, ik was toen ook een beetje overrompeld daardoor. Dus dat was eigenlijk de enige keer dat hij tegen mij in ieder geval iets over heeft verteld. En daarna is hij heel snel, ging het snel bergaf was met hem. Hij is toen op een gegeven moment, hij was altijd nog heel actief. Tot ver in de 90 was hij altijd bezig met timmeren en klom hij nog in bomen om takken af te zagen en allemaal dat soort dingen. Maar dat op een gegeven moment was hij op een stoel geklommen, is hij van afgevallen. En dat was eigenlijk een beetje het einde van zijn actieve leven toen. Is het zowel geestelijk als lichamelijk met hem heel snel achteruit gegaan. En toen durfde ik hem ook niet daar nog meer naar te vragen. Al werd hij daarna wel heel erg emotioneel. Hij heeft eigenlijk de laatste paar jaar van zijn leven bijna alleen maar gehuild. Dus alle woede was weg? Alle woede was weg, ja. En het leek alsof die val ook bij hem ook de kracht had weggenomen om dat trauma weg te duwen. Dat je op een gegeven moment, dat merk je misschien ook wel vaker met oude mensen, dat hoe ouder ze worden, hoe meer ook die herinneringen terugkomen die je misschien je hele leven hebt kunnen wegstoppen. En op een gegeven moment heb je daar de kracht niet meer voor. En dat idee had ik ook wel. Dan groept het er aan alle kanten uit. En waar hij dan precies om huilde, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik dacht wel altijd van, dat zal wel iets misschien ook toch weer die oorlog te maken hebben. Ja. Je hebt op de avond van zijn uitvaart, ben je eigenlijk al je onderzoek gestart? Ja. Dat zou je heel voortvarend kunnen noemen. Ja, ik was toen absoluut nog niet van plan om een boek te schrijven. Dat was meer dat je met zo'n uitvaart ga je met de familie zit je bij elkaar. En dan ga je een soort levensbeschrijving maken van iemand. En toen weer bleek hoe weinig we eigenlijk wisten van opa. Ook van zijn leven en van de oorlog. En met name van de oorlog. Er waren een paar flarden van informatie die we dan zo allemaal bij elkaar legden. Waar dan een beetje een beeld uitkwam. Maar er was heel veel hiaten erin. Waaronder dus dat hij in Westerbork had gezeten aan het einde van de oorlog. En toen dacht ik s'avonds van, nou ja, misschien hebben ze daar wel informatie over in herinneringscentrum Westerbork. Dus in een soort opwelling heb ik toen een e-mail gestuurd. Ik dacht van, nou, misschien, ja, wie weet eigenlijk zonder plan, zonder doel, wat ik daar dan verder mee zou willen. En wat kreeg je als antwoord? Ik kreeg als antwoord dat hij nooit in Westerbork had gezeten, naar alle waarschijnlijkheid, hoogstwaarschijnlijk. Ze hadden een goede database van mensen die er daar gevangen hadden gezeten. En mijn opa zat daar niet tussen. Dus dat was al verrassend. Dat was eigenlijk het laatste antwoord wat ik had verwacht. Ik had misschien wel verwacht dat ze hadden gezegd, oh, we hebben geen informatie. Maar dat ze hadden gezegd, dat ze zeiden van, we weten zeker, vrijwel zeker, dat hij hier niet heeft gezeten. Dus dat was vrijwel uitgesloten. Maar ze hadden wel een archiefkaart uit het Rode Kruis archief. Dat hebben ze blijkbaar een soort centrale database waar zij toegang toe hadden. En dat was een archiefkaart waar de naam van mijn opa op stond. Dat hij was gearresteerd in de wijk. En dat kamp Ommen stond erbij. Kamp Ommen, kamp Erika. En daar had jij nog nooit van gehoord? Nee, daar had ik nog nooit van gehoord. Nee, dus dat was wel even gek. Ik dacht, hè, kamp Ommen, kamp Erika. Dus toen ben ik daar wat meer informatie over gaan opzoeken. Wat het nou voor kamp was. Of wat was dat voor kamp? Het wordt gerekend tot een van de vijf Nederlandse concentratiekampen. Daar Lou de Jong schrijft er ook over. Dat was eigenlijk mijn eerste, een van de eerste dingen die ik erover las. En dat vond ik al heel gek. Ik dacht van, hè, hoe kan het dat ik als iemand die Holocaust en genocide studie studeert en toch wel wat heeft gelezen over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, vier concentratiekampen kennen en die vijfde niet. Die heb natuurlijk Westerbork, Vught, Amersfoort en Schorl. En Schorl is ook niet heel bekend, maar ik had er toch wel iets van gehoord en gelezen. Ik wist in ieder geval van het bestaan af, maar kamp Erika was helemaal nieuw. En ik begon het ook wat te vragen aan mensen in mijn omgeving. En niemand kende het eigenlijk. En het was een kamp waar waar vooral niet-Joodse mensen gevangen hebben gezeten. Het heeft verschillende fases gehad eigenlijk in de oorlog. Het was vroeger, voordat het een concentratiekamp werd, was het een spiritueel ontmoetingscentrum van Krishnamurti. Dus dat was zomaar in Nederland? Ja, zomaar in Nederland. Dus dat was eigenlijk al een hele bijzondere ontstaanse geschiedenis van die plek. Wat ik ook nooit had geweten, dat er een spiritueel wereldcentrum was, waar een van de drie in de wereld naast de California en eentje in India, geloof ik, ook eentje in Ommen. waar Krishnamurti aanhangers van de theosofische beweging uit heel de wereld naartoe kwamen. Dus zij hadden een soort kampement daar gemaakt voor mensen om daar te kunnen overnachten en te kunnen zijn, ook met een keuken en slaapgelegenheden. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, toen begonnen ze al vrij snel met het sluiten van de in hun ogen ongewenste organisaties. Daaronder was Krishnamurti en die theosofische beweging en dat kamp bij Ommen. Dus dat hebben ze toen geconfiskeerd. Dus toen hadden ze eigenlijk een heel kamp tot hun beschikking, waarvan ze in eerste instantie nog niet precies wisten wat ze daarmee wilden. Ze hadden vooral gezien van, nou, dit biedt mogelijkheden. Handig. Ja, het is handig. Ja, een heel kamp niet ver van de Duitse grens. Kant en klaar. Ja, kant en klaar. Ja, dus daar kunnen we wat mee. Er zijn allerlei mogelijkheden, zijn de revue gepasseerd, mogelijke opties. Het zou ook een doorvoerkamp kunnen worden voor Joden. Zoals Westerbork was. Zoals Westerbork was, ja. Het zou een opleidingskamp kunnen worden voor mannen die in het oosten van Europa in de landbouw moesten gaan werken, om een soort, soort kolonisten. Ja, dus dat waren allerlei verschillende ideeën. Er werden al een aantal bewakers aangenomen. En die werden ook wel voorbereid op dat er gevangenen zouden komen waar ze toch wel op een ruwe manier mee om konden gaan. En het bijzondere was in die periode al dat de kampcommandant was een Duitser. Dat was Werner Schwier, een voormalig paardenslager. En die heeft toen diepgrond gevraagd, een oud politieagent om... Een Nederlandse man. Ja, een Nederlandse man om het kamppersoneel te recruteren. En daar is het... dat maakt het wel anders dan andere kampen. Dat ze eigenlijk helemaal hun eigen personeel konden aannemen. Het viel niet onder de Duitse politie, zoals eigenlijk de vier andere concentratiekampers hadden. Het bleef onder dat ministerie dat zich bezighield met het opheffen van ongewenste organisaties. Eigenlijk een burgerlijk ministerie onder de Duitse bezetting. En zij kregen een soort vrij spel met die plek. En er kwamen gevangenen die de wet hadden overtreden. Ja, nou, dus nadat er allerlei opties de revue waren gepasseerd, toen bleek dat door de distributiewetten die in die tijd werden ingevoerd, dat eigenlijk al het eten op de bonden kwam, dat er ook een heel soort nieuw misdrijven ontstond. Dat was een zwarte handel, dat je buiten die distributiewetten om voedsel verkoopt op de zwarte markt, of als je illegaal een koe slacht en dat ofwel zelf opeet of verkoopt, ofwel distributiebonnen steelt. Maar als je onderduikers hebt, ik heb allerlei nieuwe vormen van misdrijven ontstonden. Hè. Die is vrij onschuldig en kleinschalig. Maar daar moesten ze iets mee. En het gevangeniswezen in Nederland was niet voldoende. En toen dachten ze, hey, kamp Erika staat nog leeg. Laten we die gevangenen daar plaatsen. Dus dat was eigenlijk de eerste groep gevangenen die in kamp Erika terechtkwam. Het waren mensen die werden veroordeeld gewoon door Nederlandse rechters. Dat is natuurlijk wel onder Duitse bezetting, maar de rechters waren nog wel Nederlands. De Duitsers hadden soort bestuurslagen over het Nederlandse bestuur heen geplaatst. En een overleg werd besloten van, nou, laten we die dan onderbrengen in kamp Erika. Met die bewakers die eigenlijk waren voorbereid op gevangenen, op Joodse gevangenen. En ook waren voorbereid op van, nou ja, daar kun je mee doen wat je wil. En dat hebben ze gedaan. Die bewakers hebben zich, begrijp ik uit je boek, enorm uitgeleefd. Ja, daar is een soort extreme geweldscultuur ontstaan in dat kamp. Waardoor die bewakers eigenlijk alle onbeschrijfelijke geweldsuitingen, gewelddadig zijn geweest met die gevangenen. Echt, als je die beschrijvingen leest, dat... Hoe was dat om te lezen? Ik denk niet dat we ze nu allemaal zo midden in de nacht, voor alle luisteraars die in bed liggen, nee, uit de toekomst moeten doen. Nee. Maar jij hebt het allemaal gelezen. Mm-hmm. Hoe was dat voor je? Was natuurlijk wel pittig, omdat je ook... Het is zo heftig om dat soort gewelddadige beschrijvingen te lezen. En nu natuurlijk ook met het beeld dat het over je opa gaat, maakt het dan nog, komt het nog dichterbij. Dus je ziet toch ook de hele tijd, je leest die beschrijvingen en dan zie je je opa voor je. Dus dat was wel pittig. Maar ik merk ook wel dat ik ben natuurlijk ook als... Op een gegeven moment wil je ook gewoon weten hoe het daar was. Ik wilde gewoon weten, wat was die plek, wat heeft zich daar afgespeeld. Dus dan kom je ook in de rol als onderzoeker en dan wordt het ook een soort puzzel. Dan wil je ook gewoon leren begrijpen van wat is daar gebeurd en hoe heeft het zo ver kunnen komen en wie waren die mannen. Dus dan ga je toch met een onderzoekende blik kijken. En ik denk dat ik het anders ook niet... Anders hou je het ook niet vol. Dus ik ben natuurlijk wekenlang, maandenlang... Dan komt het te hard binnen. Ja, het komt er te hard binnen. Ja, als je het te hard binnen laat komen, denk ik, tijdens het onderzoek, dan... Maar je schrijft op een gegeven moment ook dat je ermee opstaat en mee naar bed gaat en ook donkere kringen onder je ogen hebt. Ja. Het is wel heftig geweest. Ja, het was wel intensief. Het was wel een intensief onderzoek. Ja, je bent toch de hele tijd bezig met martelingen en met verschrikkelijke beschrijvingen, gedetailleerde beschrijvingen daarvan. Dus dat... dat is wel... Je haalt ook onderzoek aan van anderen, zo van Stanley Milgram bijvoorbeeld. Ja. En de Stanford Prison Experiment. Misschien kan je heel even kort uitleggen wat die dingen zijn. Dat zijn wat psychologische experimenten van de jaren 60, 60, 70, ja, 60 volgens mij uitgevoerd. Die nu ook wel wat omstreden zijn, maar die... inzoomen op hoe het kan gebeuren dat eigenlijk gewone mensen, en dat waren die bewakers in kamp Erika ook, gewoon gewone doodnormale mannen, hoe het kan dat die toch worden verleid tot het plegen van geweld en extreem geweld en zelfs het doden van mensen. En dat was Stanford Prison Experiment. Nou, dat hebben de meeste mensen misschien wel eens van gehoord. Dat is door Zimbardo, de psycholoog, die heeft in een universiteit in Stanford heeft die studenten opgedeeld in twee groepen. De ene werden bewakers, de andere werden studenten. En gekeken ja, wat dat doet met mensen als je ze in een bepaalde rol plaatst. Dat is eigenlijk het hele onderliggende idee van zijn experiment. Als je iemand de rol geeft van bewaker en die bij de groep bewakers hoort, en je geeft iemand de rol van gevangenen en die hoort dan bij de groep van gevangenen, wat gebeurt er dan in de dynamiek tussen die twee groepen? En daarachter ligt natuurlijk dat hele idee van groepsdynamiek, het in-groep, out-groep. Wat gebeurt er als je mensen buiten je eigen groep plaatst of ziet en je hebt ook nog een machtsverschil. Je kunt eigenlijk doen met die mensen in die andere groep ja, wat je wil. Wat voor krachten maakt dat los? En dat zie je vaak in gevangenissen en ook in concentratiekampen, dat mensen dan toch ja, in een soort gewelddadige spiraal terechtkomen. En Milgram, dat was een experiment wat meer zich richtte op autoriteit, daar hebben denk ik de meeste mensen ook wel eens van gehoord. Daar kregen proefpersonen de opdracht om mensen die deel uitmaakten van het experiment, maar dat wisten zij niet, stroomschokken toe te dienen als zij een fout maakten bij opdrachten die ze kregen. En die stroomschokken werden steeds hoger en zij moesten dan steeds blijven drukken op die knop om die stroomschokken toe te dienen. En dat bleek dat 65% van de mensen doorging met het toedienen van stroomschokken tot zo'n hoog voltage dat het eigenlijk een doodvonnis was. Dus dat blijkt dat, en dat is dan laten zien hoe mensen zijn ten opzichte van autoriteit. Iemand in een witte jas die zegt van nou, dat je moet het doen. Dus dat mensen dan eigenlijk de verantwoordelijkheid afschuiven op die autoriteit. Het bevel is bevel principe eigenlijk. Ja, het bevel is bevel principe. Maar ook daar zijn ook wel andere interpretaties nu van dat het mensen dan toch meer het gevoel hebben dat ze dat ze ook het goede doen door op die knop te drukken, omdat ze eigenlijk de wetenschap willen helpen. Omdat ze ook het gevoel hebben dat ze, nou, dat ze daar iets goeds mee doen. Dat het, Wat is voor jouzelf de conclusie? Hoe kan het dat mensen dit soort dingen doen? Heb je daar ideeën over? Ik heb natuurlijk gekeken in het Nationaal Archief. Heb ik een heel aantal dossiers opgevraagd van bewakers. 36 heb ik bekeken. Ook met die vraag van wie waren die mannen? En is daar een soort van logica uit te ontdekken hoe dat heeft kunnen ontstaan in kamp Erika? En het bleek dat het voor een heel groot deel mannen waren die niet overtuigd pro-Duits waren of NSB waren. Het grootste deel was lid van de NSB, maar niet allemaal, zo'n 70%. En het merendeel geworden tijdens de oorlog. Dus niet mensen die al niet echt ideologisch bevlogen. Er waren een vijftal lid van de SS. Maar veel hadden toch wel een beetje moeilijke levensomstandigheden gehad. Ze waren werkloos geworden tijdens de crisis. Dus dat maakte hen wel gefrustreerd over hun leven voor een groot deel. Maar het was wel interessant om te kijken van hoeveel procent van die mensen wordt nog gewelddadig en hoeveel procent niet. Dus, en is daar dan een verschil te zien in de achtergrond van die mensen of in karakter of in zijn er factoren die overeenkomen? En dat was eigenlijk toch wel heel moeilijk om dat te onderscheiden. Dat je ziet dat die mensen die niet gewelddadig waren. Dat ongeveer een derde van de bewakers die onttrok zich aan het geweld. Een derde die was wel heel gewelddadig, maar ging daar niet extreem in mee. Of het waren geen aanjagers. En ongeveer een derde die ging daar heel ver in. Die gingen echt... een soort fanatisme zat daarachter. En dan zie je dat bijvoorbeeld mensen die lid zijn van de SS... denk je, nou, dat waren dan misschien de mensen die allemaal bij die extreem gewelddadige groep hoorden. Maar dat bleek eigenlijk ook te zijn verdeeld. Dat daar twee dan heel gewelddadig van waren. Twee wat minder en eentje helemaal niet. Dat ook lidmaatschap van de NSB daar eigenlijk geen doorslaggevende rol in gaf. Dat sommige mensen die lid waren van de NSB juist... gevangenen hielpen en niet gewelddadig waren. Anderen die communistische sympathieën hadden... toch weer tot die extreem gewelddadige groep behoorden. Maar kan je dan ook zeggen, omdat er niks over te zeggen valt... jij en ik kunnen dit ook? Ja, er zit misschien iets anders achter. En het blijft, je hebt natuurlijk heel veel studies worden er gedaan naar hoe ontstaat daderschap. En dat je hebt er eigenlijk twee stromingen in. Mensen die zeggen, nou, dat is door de situatie bepaald. En dat is ook wat dat Stanford Prison Experiment laat zien. Je plaatst mensen in een situatie en daardoor ontstaan er krachten... waardoor mensen eigenlijk iedereen een dader kan worden. En je hebt een stroming die zegt van, nou, het zijn... je moet ook kijken naar het karakter. Iemand moet specifieke karaktereigenschappen hebben om dader te kunnen worden. En dat zie je natuurlijk mooi in Kamp Erica, omdat je hebt eigenlijk ook de controlegroepen erbij. Je hebt ook de mensen die niet gewelddadig zijn, heb je kunnen onderzoeken. Die eigenlijk in exact dezelfde omstandigheden hebben gezeten. Dus eigenlijk zou je denken, iedereen zit in dezelfde omstandigheid. Dus gedraagt zich ook hetzelfde. Ja, ze op een gelijkwaardige manier zich gedragen. En dat zag je bij Kamp Erica, dat toch een heel groot deel toch niet gewelddadig wordt. En dat is natuurlijk interessant, van wat zit daar dan achter? Maar het is moeilijk om met alleen de dossiers die je in het Nationaal Archief hebt... om echt een hele diepgaande studie te kunnen maken van iemands karakter. Dus dat... ik wil ook niet zeggen dat mijn informatie volledig is, maar... Als je keek naar mensen bijvoorbeeld die dan helemaal niet gewelddadig waren... die dan uit hun biografie bleek dat ze ook een angststoornis hadden... een moeilijke jeugd hebben gehad, werkloos waren. Eigenlijk de factoren waarvan je denkt, van, nou, als je die ziet bij mensen... die heel gewelddadig worden, dat kan dat een verklaring zijn... waarvoor ze zich zo laten meeslepen door dat geweld. Omdat het toch een manier is van jezelf profileren. Je hebt misschien een heel negatief zelfbeeld gekregen... door je jeugd of door de situatie waar je in bent beland. En je komt in een positie waarin je de macht hebt. Daar kan ik misbruik van maken. Dat eigenlijk diezelfde factoren bij mensen die er helemaal niet in meegaan... toch niet ervoor zorgt dat ze gewelddadig worden. Dus dat... Ja, ik ga even voor iedereen die pas laatst kon geluisteren zeggen... dat ik vannacht in gesprek ben met Hester den Boer. Onderzoeksjournalist, fotograaf en schrijver. Voltooide een master Holocaust en genocide studies. En eerder schreef ze het boek Onderdrukt door de Verlosser... over de verwerking van het Stalinistische verleden in Rusland. En nu is er Kamp Erica, daar praten we vannacht over. Een boek dat het oorlogsverhaal van haar opa vertelt... en het verhaal van het Nederlandse Kamp Erica. Een kamp bij Ommen, waar zelden tot nooit over gesproken werd. Het is nu een camping. Ja, klopt. Jij hebt er ook gestaan. Ja, ik heb daar toch wel een aantal weken gekampeerd. Dat was wel bijzonder om daar te staan. Ook omdat het de hele structuur van wat dat kamp was... dat is nog steeds zichtbaar op de camping. Waar vroeger de kampkeuken was, is nu de camping, het campingrestaurant... waar vroeger het magazijn was, is nu ook nog de opslag van de camping. Dus, ja, maar niemand mag het weten. Niemand mag het weten. Nee, er is op de camping zelf geen enkele referentie naar dat verleden. Dus dat is wel, dat is natuurlijk vanuit de camping misschien wel logisch... omdat zij de... Het moet leuk en gezellig zijn. Ja, het moet leuk en gezellig zijn. Ja, ze willen hun gasten dan niet mee belasten. Maar het is ook natuurlijk in Omme best wel een gekke, wel een moeilijke geschiedenis geweest. Ook wel lang een taboe onderwerp geweest in Omme in zijn geheel. En de camping ligt natuurlijk ook in Omme. En waarom is dat een taboe onderwerp geweest? Ja, ik denk dat in Omme toch wel veel mensen erbij betrokken waren. Niet direct, de meeste bewakers kwamen uit het westen van Nederland. Dus het was niet zo dat uit Omme alle bewakers kwamen. Maar het maakte op een gegeven moment wel deel uit van de economie van van Omme. De bakker bakt het brood, de wasseretten was betrokken bij het kamp, de aannemer die maakte de barakken. Dus... Dat er dan niet over gesproken wordt na de oorlog, is dat dan schuldgevoel? Ja, ik denk dat het deels schuldgevoel is, maar ook deels... dat je als je eenmaal... Je hebt in de oorlog is het natuurlijk zo'n andere situatie dan in vredestijd. Dat je heel erg wendt aan. Het is een soort glijdende schaal. Iedereen is dan toch op een bepaalde manier betrokken geraakt bij dat kamp. Er is een soort gewenning ontstaan in dat concentratiekamp vlakbij bij Omme lag. En dan is de oorlog afgelopen. En dat is eigenlijk iets waar dan niemand meer aan terug wil denken. Ook niet dat ze daar op een bepaalde manier betrokken bij waren. Of misschien hebben gezien dat die gevangenen door het dorp liepen. Dus daar zwijgen we over. Ja, daar zwijgen we over, ja. Want dat is makkelijker. Ja, dat is makkelijker. En minder confronterend ook. En niemand wil het er eigenlijk meer over hebben. En dat merk je denk ik niet alleen in Omme, maar ook in families. Jouw opa heeft er ook nooit over gesproken. Nee, mijn opa heeft er ook nooit over gesproken. En de kinderen van die generatie, die hebben daar misschien ook niet altijd naar gevraagd. Omdat daar ook zo'n... Jij schrijft ook in je boek dat jij dit kon doen, omdat jij derde generatie bent. Ja, ik denk wel dat dat heeft meegespeeld. Dat je als derde generatie niet meer die emotionele betrokkenheid hebt die je als tweede generatie hebt. Dat je niet meer die last voelt van je ouders. Dat verdriet. En je ouders die misschien ook je kinderen willen beschermen voor dat verdriet. En misschien ook wel de moeilijke relatie die je daardoor hebt met je ouders. Dat je ook niet alles wilt afdoen met oh, dat komt door de oorlog. Want dat heeft je natuurlijk toch ook gevormd. Als iemand heel, heel moeilijk is als mens, als je dat zo iemand als ouder hebt. En dan als kind zeggen, ja, dat komt door de oorlog, dan komt de ouder er te makkelijk vanaf? Ja, misschien wel. Dat heb had jouw vader dat? Ja, een beetje wel, denk ik. Ja, die is ook meer geïnteresseerd geraakt in het verleden van zijn vader nadat hij overleden was. En dat zie ik, dat zie ik toch best wel vaak. Dat je heel veel mensen, nu ook met het boek, die spreek ik dan over Kamp Erica. En die zeggen, mijn vader heeft er gezeten. Maar toen hij nog leefde, heb ik daar eigenlijk nooit naar gevraagd. En nu is hij dood en wil ik het weten. Dus dan is die druk er een beetje af van dat iemand er nog is en misschien het ook wel vervelend vindt als je er naar vraagt en het ook pijnlijk is. En als iemand dan er niet meer is, en dat merkte ik bij mijn opa ook, dan opeens ontstaat ook die ruimte om er dan in te duiken. En kan je het er met je vader goed over hebben? Want je schrijft ook over jullie... We hebben het steeds over het zwijgen van mijn opa, maar eigenlijk kunnen we daar zelf ook wat van. Als het echt dichtbij komt, als het te persoonlijk wordt, dan zwijgen we. Dan maken we een grapje en wuiven we het weg. Ja, dat is inderdaad wel zo. En of dat dan een erfenis is van mijn opa. Ik heb het natuurlijk wel een beetje uitgezocht in dit boek. Van hoe werkt dat dan nog door, zo'n trauma ook... Juist, een intergenerationeel trauma. Ja, ook juist door dat zwijgen. Door mijn opa heeft natuurlijk gezwegen. En jij schrijft ook over jezelf dat je heel lang dacht dat het goed was om emoties vooral maar te onderdrukken. Ja, dat het... Dat je daar wat dat minder... Dat er kracht zit in het wegduwen van je emoties. Ja, Ja, dat. En dat, die vraag stel ik natuurlijk ook in het boek. Van ja, komt dat door op die manier omgaan met je eigen emoties? Komt dat ook door dat je opa natuurlijk zo vernederd is en daardoor kwetsbaarheid uit zijn leven geweerd heeft eigenlijk? En dat als je als vader zo je kinderen opvoedt, dan leer je dat natuurlijk ook niet je eigen kinderen. En als je dat als kind niet leert, dan leer je dat misschien ook weer niet jouw eigen kinderen. Dus ik vond dat ook wel mooi met dit onderzoek, ook om te kijken van hoe werkt zo'n trauma door? En kun je dat ook misschien stoppen? Kun je daar op een bepaalde manier door het uit te zoeken ook oplossen of zo? Dus dat. En? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop het. Ik blijf het ook een beetje abstract vinden. Omdat zo'n oorlog staat ik ook helemaal niet in verhouding tot wat ik daar nog van meedraag. Ik voel me niet een heel getraumatiseerd persoon eigenlijk. Helemaal niet. Maar door dit onderzoek ben je daar toch bewuster van geworden. Op wat voor manier dat misschien wel zo is. En ik denk wel dat dat wel, wel heeft geholpen of zo. Dat het wel. Ook voor het gesprek tussen jou en je vader? Ja, denk het wel. Ja, dat we daar wel meer over konden kunnen praten dan vroeger. Ja. Want je zegt op een gegeven moment, je bent nieuwsgierig naar of jouw opa jouw vader ooit geslagen heeft. Maar dat vind je dan heel ingewikkeld om aan hem te vragen. Ja. Daar doe je ook het hele boek zo'n beetje over. Ja, ja. Ja, dat vond ik wel confronterend, ook om te horen of dat dan zo is. En wat het dan met hem gedaan heeft. Dat vond ik wel. Moest ik wel even over nadenken hoe ik dat zou vragen. Dat. En als je dat dan doet, is dat dan fijn? Of is het alleen maar spannend en eng en kwetsbaar? Nou, het was natuurlijk ook in de loop van het onderzoek. Mijn vader heeft best wel veel meegeholpen, ook met het onderzoek. Hij raakte ook steeds meer geïnteresseerd in die geschiedenis. En ik vond het ook wel mooi om dat samen met hem te doen. Juist ook daarom, dat voor hem natuurlijk ook dingen kan verklaren en op zijn plek kan zetten in hoe zijn leven verlopen is. Dus in die zin was het wel ook een logische vraag op een gegeven moment. Dat het het was niet voelde op dat moment niet heel gek meer om dat te vragen. Nee. Ik had ook het idee dat hij het dan op zijn beurt ook weer een beetje aan het wegwijven was. Ja. Ja. Dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat hij er in die zin ook minder mee bezig is hoe het hem nog gevormd heeft dan dat ik dat bij hem zie of zo. Dat hij, ja. Ik kijk natuurlijk van een afstandje naar zijn relatie met zijn vader. Waarin ik wel zie dat hem dat denk ik wel gevormd heeft. Maar daar is hij zelf in die zin misschien ook wel wat te nuchter voor om daar zo heel erg op te reflecteren. En is dat zwijgen, is dat niet ook iets wat we als land collectief deden na de oorlog? Ja, ik denk dat je dat in heel Nederland wel gezien hebt. En natuurlijk ook ten opzichte van zo'n plek als Kamp Erika. Het is natuurlijk wel heel gek, vond ik, dat we dat niet kennen. Dus dat heeft natuurlijk ook wel daarmee te maken, denk ik, met dat zwijgen. Jij ontmoet een meisje bij de receptie. Het meisje achter de receptie zegt, als je nog leuke verhalen hebt over die tijd, kun je die altijd naar ons mailen. Ja, ja, ja, dat toont wel van de enige ongevoeligheid ten opzichte van de plek waar je dan werkt. Ja, ja. Nou, ik bedoel ook dat zwijgen. Het was natuurlijk ook. We gaan gewoon door en we moeten ook met elkaar door. Ja, ja, zeker. Dat was ook het devies in die tijd. We kijken vooruit en niet meer achterom. En dat zie je denk ik op alle niveaus. Ik vond het wel heel tekenend. Op een gegeven moment belde mij een man en die vertelde dat zijn vader in Kamp Erika had gezeten, maar daar nooit over sprak. En hij mocht nooit zijn rug zien. Hij mocht hem nooit naakt zien. Op een gegeven moment zag hij hem in de badkamer staan en zag hij al zijn striemen op zijn rug. Dus toen wist hij, oké, hij heeft daar wel hele erge dingen meegemaakt. En zijn schoonfamilie, de familie van zijn vrouw, daar was de oom was kampbewaker geweest in Kamp Erika. Dus die zaten allemaal bij elkaar op een verjaardag. Aan de appeltaart. Aan de appeltaart. En hadden daar verder ook niet over. Maar hij vertelde wel, ja, dat was zo'n heel gespannen zwijgen altijd op die verjaardagen. En dat heb je natuurlijk op een iets groter niveau in Ommen, en misschien wel op nog groter niveau in Nederland. Hoe iedereen heeft dingen ofwel meegemaakt als slachtoffer, ofwel gedaan, ofwel gezien. En dan, ja, daar heb je het dan niet meer over. En je wil gewoon door, want het land is natuurlijk helemaal afgebroken in de oorlog. Een soort totale chaos. Je wilt het heropbouwen. En dat doe je door vooruit te kijken en niet achteruit. Je schrijft dat je hetzelfde ook een beetje in Rusland hebt gezien. Dat je dader en slachtoffer in één familie hebt. Ja, ja, klopt. Dat was in Rusland ook wel een thema. Wanneer was je in Rusland? 2016 voor het laatst. 2016-2017, die winter. Dus en je was daar voor onderzoek? Ja, ik heb mijn vorige boek kwam het uit in 2019. Over de verwerking van het Stalinistische verleden. In Rusland heb ik toen voor een aantal jaar ben ik daarin bezig geweest. Waarom wilde je daarover schrijven? Ik studeerde natuurlijk Holocaust en genocide-studies. En daarbinnen heb ik me toen gespecialiseerd in het Stalinisme. En dat was deels uit interesse en ook wel deels uit reislust. Ik wilde graag ook wel naar Rusland en naar Siberië. Dat had toen nog wel een grote aantrekkingskracht op me. Dus een beetje een combinatie van die factoren, ja. En wat wilde je precies onderzoeken? Ik wilde voor mijn boek wilde ik onderzoeken. Ik had toen al eerder een half jaar in Rusland gewoond, waarin ik had onderzocht hoe het Stalinistische verleden, hoe mensen die in een gulagkamp hadden gezeten, dus eigenlijk slachtoffers van Stalin, geloof bleven houden in Stalin en het Stalinisme. En dat was toen nog een vrij historisch onderzoek. Dat was in 2009, heb ik een half jaar in Sint-Petersburg gewoond om dat te onderzoeken. En in de jaren daarna bleef ik regelmatig naar Rusland gaan om als journalist te schrijven, onder andere voor de Groene Amsterdammer. En toen, op een gegeven moment, zo rond 2012, 2013, toen merkte ik dat Rusland eigenlijk steeds repressiever werd na de herverkiezing van Poetin in 2012. En dat het Stalinistische verleden weer heel actueel werd. Dat Stalin eigenlijk als historisch figuur steeds populairder werd. Dus toen dacht ik van, dat is wel een interessante combinatie van dingen die aan het veranderen zijn en die groeiende die groeiende repressie en dat veranderende beeld van het verleden. En toen dacht ik van, dat lijkt me wel interessant om daar dieper in te duiken. Wat heeft het met elkaar te maken en waarom wordt juist Stalin nu weer zo populair? En wat voor mensen heb je daarvoor gesproken? Ik heb toen een reis gemaakt door Siberië, of een aantal keren. Ik ben toen 2 keer 3 maanden door Rusland heb ik gereisd. Langs eigenlijk alle plekken die relevant waren voor dat onderwerp. Dus plekken waar voormalige gevangenen naartoe werden verbannen. Waar vroeger gulagkampen zaten, naar Volgograd, wat vroeger Stalingrad was, waar het keerpunt was van de oorlog tegen Nazi-Duitsland. En daar heb ik met veel oud-gevangenen gesproken, met mensen die met historici, met mensen die nu Stalin vereren, met mensen die dat afschuwelijk vinden dat het gebeurt. Dus eigenlijk gewoon heel veel doorsnee Russen van alle meningen die je kunt hebben, zo ongeveer. En waarom is Stalin zo populair aan het worden? Ja, dat is een hele grote vraag. Waarom is Stalin zo populair aan het worden? Dat heeft denk ik deels te maken met dat wel zo wordt geframed, ook door het regime. Het idee van een sterk leider werd steeds belangrijker na 2012, na de herverkiezing van Poetin. Juist ook om oppositiegeluiden monddood te maken. Dus dan heb je het ideaal van een sterk leider wordt dan veel belangrijker. Dus dat zag je heel erg veranderen. Dat het verheerlijken van Stalin als man die met harde hand Rusland heeft naar de overwinning heeft geleid van de Tweede Wereldoorlog. Dus, en daardoor de oppositiestemmen, de dissidentenstemmen in het land moest aanpakken. En wat in Rusland ook wel daarmee te maken heeft, is dat heel veel Russen ook niet precies weten wat er onder Stalinisme gebeurd is, waardoor die voedingsbodem voor dat idee van een sterk leider om dat te verheerlijken ook wel groot is, omdat het heel lang een taboe onderwerp geweest is in Rusland, wat er tijdens Stalin in Rusland is gebeurd. Ja, want we hebben het over 10 tot 12 miljoen doden. Ja. Ja, 10 tot 12 miljoen doden inderdaad, die in gulagkampen zijn omgekomen of geëxecuteerd of door staatsterreur zijn omgekomen. En daar dus dat is eigenlijk dat meisje achter de receptie bij de camping in het Groot. Ja, in het Groot. Ja, en daar in Rusland was natuurlijk, daar had je ook daders en slachtoffers die. Met 10 tot 12 miljoen slachtoffers heb je even zoveel daders natuurlijk die in die kampen werkten en bij de geheime dienst werkten die dat hele systeem van terreuren in stand hielden. Dus die moesten met elkaar verder. En dat is natuurlijk in een totaal andere orde van grootte dan dat er in Omme aan de hand was. Maar dat het daarna heel moeilijk is om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Maar dat het makkelijker is om daar gewoon niet meer over na te denken en vooruit te kijken, dat was wel een parallel. Is er ooit in de Sovjet-Unie of in Rusland openheid geweest over de Stalin-periode? Heel eventjes na Gorbachev. En in de jaren 90 is daar wel even openheid over geweest. Wat echt een golf van memoires en dagboeken die werden gepubliceerd teweeg heeft gebracht. Het was toen even een heel groot onderwerp, omdat juist mensen daar eindelijk over mochten praten, terwijl dat tijdens de Sovjet-Unie eigenlijk altijd een verboden onderwerp was. Over de Stalin-terreur mocht niet gesproken worden. Dus daar is wel even wat openheid over geweest, maar het is eigenlijk van vrij korte duur geweest. Onder Poetin is dat al snel weer omgedraaid. Terwijl het nog steeds. Het was geen verboden onderwerp onder Poetin, maar het werd wel steeds meer een onderwerp waar mensen wat gevoel hadden van oh, hier kunnen we beter wat vandaan blijven. Dit is een wat ongewenste. Behalve de helden verhalen dan. Behalve de heldenverhalen, ja, Stalin die Rusland naar de overwinning had geleid en de metro had gebouwd en het land had geïndustrialiseerd en dat soort verhalen mochten natuurlijk wel verteld worden. En natuurlijk over de oorlog, over de mensen die zichzelf hadden opgeofferd voor het moederland, dat soort verhalen mochten verteld worden, maar over de persoonlijke verhalen die over dus de slachtoffers dat en wat heeft dat voor gevolgen als zo'n volk niet weet wat er gebeurd is? Nou, dat blijft natuurlijk allemaal onverwerkt. Ik denk dat elk gezin in Rusland wel iemand heeft gehad die het slachtoffer is geworden van de Stalin-terreur, elke familie. En als daar nooit over wordt gesproken, dan blijft dat onverwerkt. Dat merk je ook altijd wel in Rusland. Als je daarover spreekt, dan dat ligt gelijk heel erg onder de oppervlakte. Mensen zijn daar gelijk heel erg emotioneel over. En dat blijft natuurlijk onverwerkt. En wat dat tot consequentie heeft, is dat mensen ook niet. Je kunt dan, als zoiets opnieuw gebeurt, die mechanismes, als je niet weet wat er vroeger gebeurd is, als je niet weet gewoon heel duidelijk, heel concreet dat die gevangenen in de gulag onschuldig waren. Dat is al iets waardoor je hebt allemaal opiniepeilingen gehad in Rusland daarover. Nu zijn die opiniepeilingen natuurlijk allemaal wat minder betrouwbaar. Maar toen tot een paar jaar geleden was dat toch nog wel iets meer vrijheid daarin. Bleek dat toch een aanzienlijk deel van de Russen dacht dat ze het wel verdiend hadden, dat ze in die kampen hadden gezeten. Dan zul je, ja, dat zijn ook de mensen die nu achter Poetin staan en geloven dat allemaal fascisten zitten in Oekraïne en dat die moeten worden aangepakt. Dat je die mechanismes, als dat opnieuw gebeurt, ook niet herkent. En dat is ook waar mensenrechtenorganisaties in Rusland altijd zich hard voor hebben gemaakt. Juist dat herdenken van dat Stalinistische verleden is zo belangrijk. Juist ook om daarmee in het reinen te komen en het ook te kunnen afsluiten en te kunnen zorgen dat zoiets niet opnieuw vat kan krijgen op zo'n samenleving of grip kan krijgen erop. De andere kant daarvan, want jij schrijft ook, dat begrijpen is niet vergeven. Ja. Want jij hebt zoiets van, als ik alles maar onderzoek en alles begrijp, dan is dat nog niet hetzelfde als vergeven. Ja, dat is natuurlijk met dit onderzoek naar Kamp Erika ook iets waar je dan steeds wel tegenaan loopt. Juist omdat het zulke algemeen menselijke mechanismes zijn waardoor je, waardoor je ook zo'n bewaken, in zo'n geweldsstructuur kan terechtkomen. Hoe komt dat? Heeft iemand zelf een trauma vanuit zijn jeugd? En verklaart dat waardoor die in zo'n kamp helemaal doorslaat? En als het dat verklaart, kun je daardoor ook, dan maakt het begrijpelijk. Maar dat is natuurlijk iets anders dan het vergeven. En waar ligt die grens? Ik kan me heel goed voorstellen dat het wel eens door elkaar gaat lopen. Nou ja, want ik heb natuurlijk diezelfde vraag, stel ik bij mijn opa. Hij was gewelddadig naar zijn gezin. Kan ik dat verklaren doordat hij een trauma heeft gehad vanuit de oorlog? En als het dat verklaart, vergeeft het hem dat ook? Vergeef ik hem daardoor ook dat hij zijn vrouw geslagen heeft, bijvoorbeeld? En als ik hem wel vergeef, waarom is dat dan anders voor iemand die zich in zo'n kamp zo misdragen heeft? Waar ligt die grens? Ja, dat is wel ingewikkeld. Was het iets, was het aan jou om hem dat te vergeven? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of ik hem dat vergeef. Ik heb het vooral geprobeerd begrijpelijk te maken. Dat is het eigenlijk vooral. Want je komt ook een onderzoek tegen online, maar over PTSS. Ja. En daar staat bij dat mensen met PTSS moeizame huwelijken en gezinsrelaties hebben. Ja. En dan kan je inderdaad ook denken, oké, arme, jij kon er niks aan doen. Dat is voor een deel natuurlijk ook zo. Ik denk dat voor een heel groot deel zijn vernedering. Hij is hoogstwaarschijnlijk natuurlijk gewoon heel erg vernederd in dat kamp. Als je leest hoe over de manier waarop gevangenen werden vernederd, dat ging heel ver. Dus dat zal hij ook hebben meegemaakt, waarschijnlijk. Dat heeft hem natuurlijk als mens gevormd, waardoor je extreem reageert op situaties waarin die herinnering terugkomt. En dan misschien een klein woord, een kleine, dat je daar helemaal weer in die in zo'n herbeleving misschien terechtkomt en extreem reageert op iets wat dat helemaal niet rechtvaardigt. Dus in die zin verklaart natuurlijk zijn kampverleden wel hoe hij was. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die ook getraumatiseerd zijn en die niet gewelddadig worden. Dus het is niet helemaal daarop te gooien natuurlijk. Denk je dat hij blij zou zijn geweest met dit boek? Weet ik niet. Hij wilde niks te maken hebben met wat voor vorm van publiciteit dan ook. Hij wilde altijd ontraceerbaar zijn. Hij wilde niet dat iemand wist wat er met hem aan de hand was, waar hij zich bevond. Dus ik denk niet dat hij per se heel blij is dat hij nou het hoofdpersoon is van een boek. Misschien dat hij wel blij is dat ik zijn geschiedenis heb uitgezocht. Dat weet ik ook niet zeker. Ik denk, ik denk op het eind van zijn leven wilde hij er misschien wel over praten, maar kon hij het niet. En dat ik het misschien op die manier nu wel voor hem heb uitgezocht zonder dat hij dat zelf heeft hoeven te vertellen. Daar is hij misschien wel blij mee, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen of dat echt zo is. Dat begrijp ik. Ja. Dankjewel, Hester. Ik heb er heel veel van geleerd. Okay. Het boek Kamp Erica ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. En wie zich op ons abonneert krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat en hoeft dus nooit een aflevering te missen. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is ontwerper Richard Hutte mijn gast. Hij is medeoprichter van designcollectief Droog, dat nu zijn 30-jarig bestaan viert met een tentoonstelling in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.